Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. A w serwisie konwencje przedwyborcze największych partii politycznych. W wieku 81 lat zmarł Karol Modzelewski, były działacz opozycji w PRL i senator pierwszej kadencji. Lider hiszpańskiej partii socjalistycznej ogłosił zwycięstwo swojego ugrupowania w wyborach. Wielkie inwestycje zmienią tę część Polski. To będzie jeden ze środków Europy w sensie transportowym i gospodarczym, mówił w Białymstoku lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konwencji tej partii przed wyborami do Europarlamentu. Stawiamy na rozwój infrastruktury i nowoczesnych branż, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Prezes PiS mówił w Białymstoku, że ważne jest nie tylko wyrównanie poziomu życia Polaków i mieszkańców krajów Europy Zachodniej, ale też poziomu życia między regionami Polski. Zaznaczył, że trzeba szczególnie zabiegać o środki europejskie dla regionów z tak zwanej ściany wschodniej. Te ziemie nie tylko powinny się szybko rozwijać, szybciej niż przeciętna w Polsce, żeby się to wyrównywało, dlatego że to jest wymóg spójności narodowej, ale także i dlatego, że jest w nich ogromny potencjał. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że program PiS przewiduje m.in. budowę tras szybkiego ruchu, które są szansą na rozwój Podlasia. Tu nie tylko jest i może być ten geograficzny środek Europy, tu może być i będzie ten gospodarczy środek Europy. Jarosław Kaczyński powiedział, że liczy na zdobycie przez kandydatów PiS dwóch mandatów z okręgu trzeciego. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych będzie promować w Unii Koalicja Europejska. Zapowiedział z kolei na konwencji wyborczej w Opolu lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Będziemy robić wszystko, żeby europejską wspólnotę węgla, stali i atomu zamienić na europejską wspólnotę odnawialnej, zielonej energii. Trzeba przejść naprawdę w Europie i w Polsce na zieloną stronę mocy. Polska w Europie, Europa dla Polski. Z takim hasłem w wyborach do Europarlamentu startuje Kukiz 15. W tym, jak mówił na konwencji w Warszawie, Paweł Kukiz, zawiera się idea równości. Równe szanse dla wszystkich państw w Europie. Równe prawa. Nie może być tak, że Europę trzyma w garści Komisja Europejska, która tak naprawdę służy interesom dwóch państw. Takiemu swoistemu małżeństwu Macrona z Angelą Merkel. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. A w wieku 81 lat zmarł Karol Modzelewski. Był działaczem opozycji w PRL i senatorem pierwszej kadencji. Historyk profesor Andrzej Paczkowski mówi o nim jako o jednej z ważniejszych postaci w Polsce drugiej połowy XX wieku. On był jednym ze współautorów koncepcji, żeby Solidarność powstała jako jednolita ogólnopolska organizacja i on był autorem czy pomysłodawcą nadania związkowi tej właśnie nazwy. Co było takim, można powiedzieć, no majstersztykiem PR-owskim. Stworzyło pewne hasło, które do dzisiaj trwa. Drugim, o wiele lat wcześniejszym działaniem to był jego tekst napisany wspólnie z Jackiem Kuroniem, list otwarty do członków partii, za który dostał pierwsze 3,5 roku więzienia. Karol Modzelewski był też honorowym przewodniczącym Unii Pracy. Jako historyk zajmował się średniowieczem Polski i Europy. O 100 osób więcej niż rok temu zginęło od stycznia na polskich drogach. Rośnie też liczba nietrzeźwych kierowców. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Policji mówi, że główną przyczyną wypadków pozostaje nadmierna prędkość. Czas się wziąć za robotę i rozglądać się i zdjąć tą nogę z gazu. Wspomniane drugie złe zachowanie to jest alkohol za kierownicą. Prawie 10% wzrost zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu w tym roku, gdzie od dekady mieliśmy co roku coraz mniej. Radosław Kobryś powiedział, że w tym roku z powodu przekroczenia prędkości 14 tysiącom kierowców odebrano prawo jazdy. Lider hiszpańskiej socjalistycznej partii robotniczej Pedro Sanchez ogłosił zwycięstwo swojego ugrupowania w wyborach parlamentarnych. Socjaliści uzyskali 123 miejsca w 350-osobowym parlamencie. Według danych po podliczeniu 99% głosów konserwatywna partia ludowa uzyskała 66 miejsc, a centroprawicowa partia Obywatele 57. Podemos, z którym socjaliści mogą wejść w koalicję, uzyskał 42 miejsca, a skrajnie prawicowe ugrupowanie Vox 24. Polska pomaga. Pod takim hasłem odbył się w Łazienkach Królewskich w Warszawie koncert na rzecz dotkniętej kryzysem Wenezueli. Na pomoc dla mieszkańców tego kraju przeznaczono zarówno dochód samej imprezy, jak i SMS-owej zbiórki, mówi dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki. Uruchomiliśmy pierwsze środki, zbudowaliśmy jadłodajnie, pomagamy w zakupie leków, w zakupie jedzenia. Tam brakuje wszystkiego, nawet wody. Andrzej Klimczak, dyrektor Polskiej Opery Królewskiej. Zawsze jest ważny koncert, który ma na celu

dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie. Kochani, jestem w niebie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny, choć tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Bijam wzrok w ziemię, niespokojne czasy. Ludzie dziwni, ludzie okrutni. Taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe? Jakim prawem dostałem się do ciebie? Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziur. Niebo mnie wsysa, kocham cię razy miliard, razy miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. Dostałem się do ciebie. Ola Budka przed szóstą, między czwartą a szóstą ogłosiła już takie bezpośrednie przygotowanie majówkowe, ale pytanie jest takie, czy ktoś tam w ogóle jest, może już państwo przygotowani na majówce i może nikt tam nie słucha, nie, na pewno ktoś jest. Gdyby tak, to zapraszamy serdecznie. 227 trójek, Monika Rutka przy telefonie, ranek @polskieradio.pl, a także 7135, 12,5 minuty po szóstej. Kłaniamy się, zaczynamy, informujemy. Zapraszamy do Trójki. O czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? Przedterminowe wybory parlamentarne w Hiszpanii. Za nami wczoraj się odbyły. No i przy tej okazji Hiszpanię odwiedzimy. Porozmawiamy sobie o różnych ważnych hiszpańskich sprawach. Ważna hiszpańska sprawa to oczywiście mecz. Ale ładnie śpiewają równo. Będziemy przez cały dzień w Madrycie za sprawą Marcina Pośpiecha. No i będziemy oczywiście na meczu. Wczoraj w Madrycie mecz ważny był, ale nie tylko o tym mówić będziemy, także o życiu hiszpańskim. To nie tak, że do Madrytu przyjechałem za pracą. U siebie też miałem zajęcie. Problem w tym, że zostałem ostatnim młodym człowiekiem w miasteczku. Mam 23 lata i zostałem sam. Jak to wygląda? Proszę posłuchać. Marcin Pośpiech w Madrycie. Połączmy się jeszcze przed 6.30 po raz pierwszy. A poza tym za godzinę i dwie minuty pytania z kosmosu. Wtedy się pojawi dr Tomasz. Pan był zdziwiony, jak tam bardzo się nic nie dzieje. Kompletnie. Będziemy rozmawiali o miejscu, w którym się kompletnie, ale to kompletnie nic nie dzieje. Co to za miejsce? Proszę posłuchać. 15 minut po siódmej, pytanie z kosmosu. Chwilę później projekt Tata. Dziś Tata rozgląda się za wakacjami. Pierwszy krok to jest informacja od organizatora turystyki, udzieli takiej informacji, a jeżeli ktoś jest bardziej wnikliwy, to oczywiście można skontaktować się z kuratorium. Każdy organizator turystyki musi zgłosić wypoczynek do kuratorium i ten wypoczynek jest zatwierdzany. Ważne rzeczy trzeba sprawdzić przed tym, jak podejmiemy decyzję, że tak, wysyłamy dziecko właśnie na takie kolonie, na taki wyjazd. Proszę posłuchać, 20 minut po siódmej, projekt Tata. Przed siódmą oczywiście urywki z kalendarzu. Z kalendarza dziś pani Helena, ale nie sama, sobie będzie słuchać. Którego to muzykalu? Proszę posłuchać. Przed siódmą urywki z kalendarza będzie pani Helena, ale nie sama, zupełnie nie sama. Zapraszamy serdecznie do dziewiątej, w tej chwili 15, prawie już minut po szóstej. Mówiłem, że będziemy jeszcze rozmawiać o koncercie charytatywnym. No właśnie, w Polsce trwa zbiórka pieniędzy na wsparcie ludności Wenezueli. W kraju, w którym panuje dwuwładza, przez to ogromny chaos, brakuje jedzenia, brakuje wody, brakuje podstawowych leków. No i wczoraj wieczorem w Łazienkach Królewskich odbył się koncert charytatywny, z którym którego dochód przeznaczono właśnie dla mieszkańców Wenezueli. Byliśmy tam i my. Ten koncert to jest podziękowanie tym, którzy pomogą w tej akcji. Tak, to jest takie podziękowanie właśnie dla naszych darczyńców. Dyrektor Caritas Polska Marcin Iżycki. Którzy wspierają te najtrudniejsze miejsca na świecie, gdzie obecna jest Caritas Polska. W tym roku wszystkie środki, które zbierzemy dzięki SMS-om, dzięki wpłatom, przeznaczymy na pomoc w Wenezueli. To jest kraj, w którym wszystkiego brakuje. My mamy na bieżąco z pierwszej ręki informacje od polskich misjonarzy. Tam brakuje jedzenia, brakuje wody. Najmłodszy wolontariusz dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry. A jakoś masz na imię na pewno? Bartek. Podobno już zbierałaś pieniążki. Tak, przeważnie na Caritas. Dzisiaj też. Ale zobacz, w jakich pięknych okolicznościach byłeś tu kiedyś. W tym teatrze. Nie. Staniesz z tą skarbonką. Tam przy drzwiach i na górze. I będziesz się ładnie uśmiechał? Powinienem. Zespół jest stały? Mamy stały zespół. Orkiestrę grającą na instrumentach współczesnych. Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak. Mamy również orkiestrę grającą na instrumentach dawnych, czyli Capella Regia Polona. Mamy chór własny, mamy solistów mnóstwo. To jest familia nasza, która w tej Operze Królewskiej znalazła swój nowy dom. Można Państwa posłuchać głównie w łazienkach królewskich, ale nie tylko. Ale nie tylko, bo my jako Opera Królewska występujemy wszędzie tam, gdzie jest po królewsku, czyli Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Archikatedra, inne miejsca na Szlaku Królewskim. Jeździmy po Polsce. Nie musi być tam pałac, zamek ani katedra? Nie, naprawdę czasem w małych ośrodkach jest mnóstwo melomanów. Zbiórka na rzecz Wenezueli jeszcze trwa. Można wysyłać SMS-y. Polska pomaga, to pisane łącznie. Polska pomaga. Koszt 2 zł 46 groszy, to już z VAT-em. A na koncercie była nasza reporterka Ewa Dudzińska. Tu Trójka, 17,5 minuty po 6. Za chwilę Madryt. Como quien tira de una cuerda que se romperá. Tirar, tirar, tirar, tirar, tirar. Como sin darse cuenta, rozar un poco más. Los ojos han cerrado para no afrontar que el aire es de cristal, que puede estallar. Que aunque parezca extraño, te quiero devorar. Que el aire es de cristal, que puede estallar. Que aunque parezca extraño, te quiero devorar. La esquina de su boca se dejó estrellar como la ola que se entrega a la roca, perdida en el abismo de una mano sin final, tan grande que abrazaban todo su planeta. Ahora no está aquí, ahora no estoy aquí. Pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. Ahora no estás aquí, ahora no estoy aquí. Pero el silencio es la más elocuente forma de mentir. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mi cuerpo habito un trozo de tu olor. En tu silencio habita el mío. Y en alguna parte de mis ojos habitó un trozo de dolor. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí. Abrázame para que piense alguna vez en ti. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí. Abrázame para que piense alguna vez en ti. En tu silencio. parte de mi cuerpo habitó un trozo de tu olor. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mis ojos habitó un trozo de dolor. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mi cuerpo habitó un trozo de tu olor. Mis labios no hablen, te quiero devorar. Que el aire es de cristal que puede estallar. Que aunque mis labios no hablen, te quiero devorar. Zrobiło się tak troszkę romantycznie w poniedziałek o poranku. To BB. 21 minut po 6. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Madrytu. Trójka. Jesteśmy połączeni. I przez cały dzień będziemy w Madrycie. Hiszpania jest już po wyborach przedterminowych w hiszpańskiej stolicy. Marcin Pośpiech. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, kłaniam się. Słyszymy się i bardzo dobrze. No to jeśli to wiadomo, powiedzmy, jakie są wstępne wyniki tego głosowania, no i jakie tematy królowały w kampanii wyborczej, bo zwykle jest tak, że coś dominuje. Wczorajsze głosowanie wygrali socjaliści z partii Pedro Sancheza, PSOE. Nie zdobyli jednak, co zresztą było przewidywane tutaj przez ekspertów większości pozwalającej na samodzielne rządy. Hiszpanie czekają więc koalicyjne negocjacje lub też kolejne wybory, bo taki scenariusz też jest tutaj przewidywany. Naturalnym partnerem PSO, jeżeli chodzi o tę koalicję przyszłą ewentualną, jest skrajna lewica z Unidas Podemos, ale i głos tej partii nie dają większości w parlamencie. Socjaliści do rządu będą musieli więc najprawdopodobniej doprosić mniejsze separatystyczne partie. Wielkim przegranym jest Partido Popular, czyli partia konserwatywna. Po raz pierwszy do parlamentu wejdą też przedstawiciele skrajnej prawicy z partii Vox, to tutaj media głośno i mocno podkreślają. Jeżeli chodzi o główne tematy kampanii wyborczej, to na pewno zwłaszcza pod koniec politycznego dyskursu na pierwszy plan wysunęły się kwestie integralności Hiszpanii, to przede wszystkim w kontekście separatystycznych aspiracji Katalonii. Dużo politycy mówili też chociażby o korupcji, ale też o kwestiach ideologicznych, takich jak kwestia eutanazji, równości praw kobiet czy koridy. Mniej było o gospodarce, co może zaskakiwać. Wśród tematów kampanii znalazła się też depopulacja. O co chodzi? Jak się okazuje, hiszpańska prowincja pustoszeje w błyskawicznym tempie. Te brawa to nie doping kibiców którejś z madryckich drużyn. To rytm, który ma symbolizować z coraz większym trudem bijące serce hiszpańskich miasteczek i wsi. Setki ich mieszkańców tuż przed wczorajszym głosowaniem pojawiło się w stolicy, by pokazać, jak poważna jest sytuacja. Według oficjalnych statystyk w całym kraju jest prawie 4000 miejscowości liczących mniej niż 500 mieszkańców. 1/3 z nich w ciągu najbliższych lat całkowicie opustoszeje, mówi dziennikarz Carlos Sánchez Blas. Są regiony, takie jak chociażby Castilla-León, niedaleko Madrytu, w których wiele miejscowości liczy 100, może 200 mieszkańców, a czasami i 50. Te miejsca po prostu znikają, bo młodzi nie mają pracy, rolnictwo się nie rozwija, a osoby starsze po prostu umierają i nie ma komu ich zastąpić. Tak dzieje się w całej Hiszpanii. Co godzinę z hiszpańskiej prowincji do miast przeprowadza się 7 osób. Wśród nich Alvarez, który do stolicy przyjechał z San Esteban. Widzisz, to nie tak, że do Madrytu przyjechałem za pracą. U siebie też miałem zajęcie. Problem w tym, że zostałem ostatnim młodym człowiekiem w miasteczku. Mam 23 lata i zostałem sam. Wszyscy, którzy byli mniej więcej w moim wieku, wyjechali. Życie stało się nieznośną rutyną. Jak tłumaczy znawca Hiszpanii, Maciej Okraszewski, życie na prowincji staje się coraz trudniejsze i to nie tylko z powodu nudy. Brakuje piekarni, brakuje sklepów, są likwidowane połączenia komunikacji publicznej. W niektórych miejscowościach nie ma dostępu do internetu, nie ma banków ani lekarzy, nie ma też dzieci. W miasteczku Orios jest ich dwójka. A przecież do szkoły chodzić muszą. Prawo mówi, że żeby w ogóle stworzyć klasę zbiorczą w szkole, musi być minimum trójka dzieci. I ten przypadek, na który ja się powołuję, jest bardzo taki ilustracyjny, bo nie dość, że tych dzieci jest o jedno za mało i trzeba je faktycznie wozić taksówką do innego miasta, to jeszcze to, że w ogóle jest dwójka małych dzieci w mieście, to zawdzięczają tylko temu, że przyjechali imigranci z Maroka za pracą, dostali akurat tam pracę i to są ich dzieci. Miejscowi Hiszpanie tych dzieci nie mają. To jest też tak, że tam, gdzie tych dzieci jest odrobinę więcej, właśnie troje, czworo, pięcioro, to nieważne, czy one mają lat 6 czy 9, uczą się w jednej klasie, bo zamknięcie szkoły dla takiego miasteczka będzie przyznaniem tego, że po prostu ono już nie ma przyszłości, że to jest miejsce, które dogrywa. Protestujący w Madrycie mieszkańcy pustoszejących wsi i miasteczek nie chcą pogodzić się z tym losem. Przyjechałem tu z miejscowości Oliete. Przyjechałem, by zaprotestować i by walczyć o przyszłość miejsc takich jak to, z których ja pochodzę. Politycy powinni wreszcie na poważnie zająć się tym problemem. Nie może być tak, że pozbawieni jesteśmy podstawowych usług, bez których życie na prowincji jest bardzo trudne. Ruch obrońców pustoszejących wsi i miasteczek ma nawet swój hymn, w którego refrenie pada jasna deklaracja. Powtórzę to. Tutaj chcę żyć. Nie w Nowym Jorku, czy już na pewno nie w Madrycie. Nie chcę, bo jestem stąd. Na razie słów więcej jest jednak niż działań, które mogłyby odwrócić negatywne trendy, a hiszpańskie miasteczka coraz częściej stają się smacznym kąskiem dla zamożnych obcokrajowców. Ostatnio za 150 tysięcy euro holenderska para kupiła wieś w Galicji. Wcześniej aktorka Gwyneth Paltrow polecała ją jako doskonały prezent świąteczny. I jeszcze dodam, opisywał to niedawno znawca Hiszpanii Maciej Okraszewski z portalu Dział Zagraniczny. Jako że władze nie garną się specjalnie, by chwycić byka za rogi i coś z tym skomplikowanym problemem zrobić, powstają ciekawe inicjatywy oddolne. Jedno z nich jest Karawana Miłości. To jest pomysł pana, który nazywa się Manolo Gonzalo. Organizuje on wycieczki autokarowe samotnych osób na prowincję, gdzie mają szansę kogoś poznać, no i się zaprzyjaźnić. Co ciekawe, Manolo Gonzalo w ten właśnie sposób poznał swoją żonę, a więc pomysł działa. No, ale jeszcze dodam, jak mówi młodzież, szału nie ma, bo w ciągu 20 lat udało się na stałe wyswatać 100 par. No ale zawsze to coś. Zawsze coś, ale rzeczywiście młodzież tak mawia, szału nie ma. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Jest w Madrycie i będzie przez cały dzień. Połączymy się jeszcze przed 7:00, zajrzymy sobie do prasy hiszpańskiej, prawda? Zgadza się. Zgadza się, tak będzie. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Madrytu. Tu Trójka za 2,5 minuty, skrót wiadomości. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym wspomnieniem. Proszę Państwa o przypomnienie numeru SMS-owego, pod który można wysyłać wiadomości. Polska pomaga, to dla Wenezueli. 72052. 72052. To jest ten numer SMS-owy. 6:30 minęła. Skrót wiadomości Jolanta Pawlak. Socjaliści wygrali wybory parlamentarne w Hiszpanii i zapewnili sobie 123 miejsca w 350-osobowym kongresie deputowanych. Wynik ugrupowania premiera Pedro Sancheza oznacza, że będzie musiał poszukać koalicjantów. Możliwym sojusznikiem socjalistów jest lewicowy blok Podemos, który zdobył 42 miejsca. Po raz pierwszy od czasu upadku frankizmu do hiszpańskiego kongresu deputowanych weszła skrajnie prawicowa partia Vox. Zdobyła 24 miejsca. Obowiązkiem nauczycieli należących do Związku Nauczycielstwa Polskiego jest dostosować się do decyzji o zawieszeniu strajku, powiedział szef ZNP Sławomir Broniarz. W piątek prezydent podpisał nowelę, która wprowadza zmiany w prawie. W wypadku, gdy Rada Pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji maturzystów, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący, w tym samorządy. Do strajku nauczyciele mają wrócić po wakacjach. Nie żyje Karol Modzelewski, historyk, jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL, kawaler Orderu Orła Białego, zmarł w wieku 81 lat. Grupa uzbrojonych napastników porwała w Nigerii 3 pracowników platformy wiertniczej w delcie rzeki Niger, Szkota, Kanadyjczyka i Nigeryjczyka. Agencje podają, że w tym rejonie porwania zazwyczaj odbywają się dla okupu. Więcej informacji w Trójce o 7. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na pozostałym obszarze, bo na północy będzie zachmurzenie małe i umiarkowane na pozostałym obszarze. Przeważnie duże, miejscami opady deszczu będzie padać, zwłaszcza na obszarze od południowej środkowej części Lubelszczyzny przez południowe Mazowsze, ziemię świętokrzyską, południe ziemi łódzkiej, po Górny Śląsk i północną Małopolskę. Proszę się przygotować, będzie padać. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Podhalu, potem już od razu 15 na południe i w strefie nadmorskiej, na pozostałym obszarze od 17 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Samsung J4 Plus, ekran 6 cali za 589. Biały iPhone 10R, 64 giga. Teraz taniej o 400 zł. Paweł na wesele, Aśka na kurs programowania, a ja na weekend w Paryżu. A ty na co oszczędzasz na wiosnę? Żartujesz? Oszczędzanie to nie dla mnie. Dla ciebie. Teraz w Ideabanku mają lokatę wiosenną aż na 3,5%. Zakładasz teraz, wydajesz w wakacje. No to na co oszczędzasz? O, patrz, jaki fajny skuter. Lokata wiosenna w Ideabanku z oprocentowaniem 3,5% w skali roku na 3 miesiące. Lokata dla nowych i obecnych klientów z możliwością zerwania bez utraty odsetek za okres jej trwania. Szczegóły na ideabank.pl. Dlaczego miałabym przy każdej okazji chodzić właśnie do Carrefour? Bo na każdą okazję mamy dobre okazje. Do 11 maja kiełbasa Madej Wróbel 6,99 za opakowanie od 480 do 600 gramów oraz rabat 20% na produkty Knorr. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2, 2 i 7 trójek w każdej sprawie. Dzień dobry. Ja tutaj w sprawie playlisty przekazu dnia, żadnych tam bananów, tych boksów tym songiem, żadnego tam tolka jakiegoś i jakby Venus było, to tylko w oryginale Shocking Blue. Rozumiem, znam sprawę, rozumiem. Dziękuję, oczywiście, oczywiście. I'm Za 21 minut będzie 7. Czas na prasę i Krystian Hanke. Dzień dobry. Majówka to słowo, które się powtarza w kilku gazetach, bo gazety już też tworzą swoje wydania pod kątem tego, że będzie więcej czasu na poczytanie. Mnóstwo czytania na majówkę. Dziś na układce Polska The Times. No i dla tych, którzy majówkę łączą przede wszystkim z tym sportem, też coś jest, co wrzucić na ruszt i porządnie zgrillować. Ciekawe przepisy. Ale tak naprawdę numer zaczyna się od długiego wywiadu z premierem Mateuszem Morawieckim, który dla Polska The Times mówi: Polska skorzystała na członkostwie w Unii. A to wszystko dlatego, że przecież już pojutrze będziemy świętować 15-lecie wstąpienia do wspólnoty. Hasło Polexit to taki opozycyjny strach na wróble, dodaje. My rozpychamy się w Europie po to, żeby Polska odzyskała w niej należne miejsce, mówi premier w tym wywiadzie i dodaje: trzymam gardę wysoko, żadnych uderzeń w nos nie czuję. Ani razu nie porównałem dzisiejszych sędziów, to już inny wątek, do sędziów z czasów Vichy. Porównywałem konieczność przeprowadzania reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce do sytuacji w NRD w 90 roku i do Francji na początku lat 60. i podkreślam to z całą mocą, że komunistyczni sędziowie i prokuratorzy czasów stalinowskich zasługują na najwyższe potępienie. Wątków tu co nie miara w tym wywiadzie. Dziś w Polska The Times więcej na ten temat państwo znajdą. O Unii też jest właściwie prawie dodatek nawet wspomnienia i rozmowa z Leszkiem Millerem, który mówi, że kiedy wrócił z Kopenhagi, no, gdzie ostatecznie losy się przeważyły nasze, wypiłem z żoną szampana. Tak mówi. Susza też gdzieś się pojawia w kilku wydaniach i ten problem. No dziś akurat deszcz spadł i będzie padał na południu kraju, co akurat nie cieszy tych, którzy wybrali tam miejsce na swoją majówkę, ale deszcz jest potrzebny, drodzy państwo. Niewykluczone, gdzieś to dziś przeczytałem, że trzeba będzie nawadniać pole jak we Włoszech, bo za chwilę zabraknie nam wody. Oby nie. W Polska The Times jeszcze także opowieść Agencje Towarzyskie pod Rzeszowem. Opisałam to w książkach. Tak mówi Magda Skubisz. Jako muzyk w zespole miała okazję dokładnie zaobserwować, co działo się w podrzeszowskich lokalach. Chodzi o słynną już aferę podkarpacką, o której tak się gdzieś wspomina, przebąkuje w różnych źródłach. Ale o tym także dziś w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Dwóch Ukraińców przez 13 lat prowadziło agencje towarzyskie na Podkarpaciu. W czasie, kiedy handlowali kobietami, dostali obywatelstwo RP z rąk prezydenta, pisze Rzeczpospolita. W tekście państwo chroniło sutenerów. Z ustaleń tego dziennika wynika, że choć o procederze od lat wiedziało rzeszowskie CBŚ, funkcjonariusze byli darmowymi klientami agencji, latami torpedowano rozbicie biznesu braci R, chociaż likwidowano ich konkurencję na Podkarpaciu. Obecna wiedza rzuca na sprawę nowe światło. Czy powodem bezradności służb były nawet rzekome sekstaśmy z nagranymi VIP-ami? Pyta Rzeczpospolita, która w tej sprawie prowadzi dziennikarskie śledztwo już od jakiegoś czasu. Rzeczpospolita pisze także o tym, że nie ma akt, nie ma sprawy Biedronia. Zgubione w sprawie o znęcanie się dokumenty nie zostaną odtworzone. Powód: niemożliwe jest wszczęcie takiego postępowania z urzędu. Czytamy dziś w Rzeczpospolitej właśnie. A propos Hiszpanii, bo dziś zaglądamy o poranku, w Gazecie Wyborczej taki tytuł przeczytałem: Falenta chce zostać w Hiszpanii. Za 3 tygodnie w Madrycie odbędzie się rozprawa ekstradycyjna Marka Falenty, skazanego za podsłuchiwanie polityków w warszawskich restauracjach. Jego prawnicy zrobią wszystko, by przedłużyć procedury. Cel: Falenta karę chce odbywać w Hiszpanii. Ale dziś w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie oczywiście wspomnienie profesora Karola Modzelewskiego. Odszedł jeden z ostatnich ojców założycieli III RP. Czytamy: wielki autorytet dla wszystkich stron politycznych sporów. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Tutaj niżej nieco, największy tekst na pierwszej stronie, właściwie jedyny, to też śledztwo tego dziennika. Asystent sędziego Jakub Kalus udzielał porad prawnych organizatorom urodzin Hitlera. Instruował ich, jak mają się zachowywać podczas śledztwa, przygotowywał pisma procesowe i wezwania do mediów. Później został delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. Po zakończeniu delegacji Kalus awansował z sądu rejonowego do apelacyjnego. Wyborcza dotarła do wiadomości mailowych i SMS-ów na podstawie tej wiedzy i innych ustaleń. Dziś ten tekst na pierwszej stronie. Fani Hitlera mają wtyczkę w sądzie. Nasz dziennik i Gazeta Polska codziennie także na pierwszej stronie piszą: homoaktywiści sprofanowali wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej w kościele w Płocku. To nasz dziennik, Gazeta Polska, pisze: atak homoterrorystów na świętość Polaków. Matka Boska z Dzieciątkiem, a nad nimi tęczowe symbolizujące ruch LGBT albo LGBT, jak zwracają uwagę słuchacze, aureole. Setki takich obrazków przyklejone zastrojono w nocy z piątku na sobotę na kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Płocku. Przerobione wizerunki znalazły się również na toaletach, to i to oraz śmietnikach. Jednak to nie wszystko. W ciągu ostatniego tygodnia proboszcz parafii utrzymał kilka wulgarnych pogróżek, dodaje Gazeta Polska Codziennie, ale też przypomina, że wszystko zaczęło się od wystroju grobu pańskiego, wokół którego ustawiono tekturowe pudełka z wypisanymi różnymi grzechami, a znalazły się tam hejt, kłamstwo, agresja, gender, zboczenia i LGBT. W Gazecie Polskiej Codziennie dziś także o tym, że... No, sobie zaznaczyłem. O, właśnie tutaj. Będziemy zbierać więcej wody na wypadek suszy. To jest ten drugi tytuł. To tu można więcej przeczytać również o problemach z wodą. To strona 8. No i jeszcze puls biznesu. To też ciekawa rzecz. Szmatek wkracza na salony. Firmy handlujące używaną odzieżą, takie jak w Turpol, założone przez Lecha Wojteczka, mają coraz bardziej wyrafinowaną klientelę, otwierając sklepy, rozglądają się także po galeriach handlowych. Najlepiej jednak branża zarabia na tym, co nie trafia na wieszaki, pisze puls biznesu. A co to takiego? No to na szóstej stronie tajemnica się wyjaśnia. Emerytury, emeryci, emerycie, sprawdź. Tak mniej więcej można porównać tytuły dziś z Faktu i Super Ekspresu. Oprócz tego jeszcze też tragiczna i bulwersująca sprawa dzieciobójczyni z Lubelskiego w Fakcie. W przeglądzie sportowym oczywiście po thrillerze w Ekstraklasie, thriller dla Legii, można przeczytać więcej. No były też kontrowersje, na co przegląd sportowy także zwraca uwagę. Oj, były kontrowersje, proszę pana, jeśli chodzi o mecz, to za godzinę będziemy także na meczu w Madrycie, ale teraz się tam właśnie przenosimy, zupełnie inna sprawa, bo zaglądamy do prasy. Marcin Pośpiech, dzień dobry Marcin, jeszcze raz. Zgadza się, dzień dobry raz jeszcze. Jak sądzę? Wyborczy poranek w Hiszpanii. No właśnie. Dokładnie, a więc i wczorajsze głosowanie to oczywiście temat numer jeden w prasie. Na początek tytuł z El País. Socjaliści z PSO wygrywają, ale czekają ich długie rozmowy koalicyjne. Z kolei konserwatywna Partido Popular, pisze El País, wielkim przegranym wczorajszego głosowania. Gazeta określa je nawet mianem historycznego. Jak czytamy, jeśli potwierdzą się wstępne wyniki, socjaliści zdobędą 123 miejsca, konserwatyści 66, co oznacza, że będą mieli 71 głosów mniej niż w poprzednim politycznym rozdaniu. Z kolei El Mundo na pierwszej stronie wybija: socjaliści na progu rządzenia bez partii separatystycznych. No to optymistyczny scenariusz. Na razie wyniki pokazują, że socjalistom oraz skrajnej lewicy z Unidas Podemos nie uda się zgromadzić większości parlamentarnej, czyli 176 miejsc. I jeszcze La Vanguardia, ta analizuje wyniki skrajnie prawicowej partii Vox, ta zadebiutuje w parlamencie. Ugrupowanie Santiago Abascala zdobywa prawie 7%, co daje jej 24 miejsca. To wynik poniżej oczekiwań, ocenia La Vanguardia. Vox będzie piątą siłą w parlamencie, ale bez wpływu na najważniejsze decyzje. Prawica w opozycji, podsumowuje La Vanguardia. Jeszcze rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i warto odnotować, i o tym też pisze dziś prasa, czyli frekwencja. Do wyborów wczoraj poszło 75% Hiszpanów. To o 6 punktów procentowych więcej niż 3 lata temu. No i takiego wyniku, takiej frekwencji tylko pozazdrościć. W Polsce, przypomnę, w ostatnich wyborach parlamentarnych ta frekwencja wyniosła 50%. 75% frekwencja wyborcza. Zazdrościmy rzeczywiście. Bardzo dziękujemy. Marcin Pośpiech, po wyborczy przegląd prasy hiszpańskiej. Połączymy się po 7.35. Wtedy porozmawiamy o meczu. W tej chwili za 13.07. Twice today, I'm at due time, girl. I'm gone away. I'm at due time, girl. One for tomorrow, one just for today. I'm at due time, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh yeah. time. Could not speak. Find me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, baby. O, The Doors. 2-2-7-3. Chciałam się dowiedzieć, czy dzisiaj w centrum w Warszawie około 18 to będzie deszcz padał, czy nie? Bo nie wiem, jak się przygotować. Około 18. Już sprawdzam. W centrum Warszawy, dokładnie w którym miejscu, to by było już lepiej, ale 60% prawdopodobieństwa, że będzie. Urywki z kalendarza. A teraz mamy 100% pewności, że wystąpi pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Nie sama. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to pani Helena, żona Tadeusza? Tak, to ja. A co tam? A co? Ale akurat teraz, proszę pana, o poranku, o niemalże 6:00. Nie mogłem spać. Muszę pani coś przekazać. No dobrze, proszę, niech pan mówi, co tam pan ma do powiedzenia. Jakoś to zniosę, jakoś to wytrzymam. Przepraszam, że tak cicho, ale sąsiedzi jeszcze śpią. Ho, ho, ho. Super, naprawdę super, proszę pana. 53 lata mija, odkąd oddano do użytku nowy ośrodek TVP Katowice. Wraz z 90-metrową wieżą Dobrze. Co, proszę pana, czy to wszystko, bo chciałabym śniadanko? 51 lat temu odbyła się na Broadwayu premiera musicalu. Śpiewu uczył mnie pan Tadeusz. A jaki to jest poziom, proszę pana? Czy to poziom krajowy, światowy czy osiedlowy? Proszę pana, jak będzie poziom światowy, to proszę zadzwonić. Gdyby wrócił, proszę mu przekazać, że tęsknię za lekcjami. Świat czeka. My także tęsknimy za panem Tadeuszem, oczywiście. To nie, to był jednak poziom światowy. A udział gościnnie wziął tenor Czesław Jakubiec i oczywiście Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Do usłyszenia za tydzień, być może już z panem Tadeuszem. Za 6,5 minuty będzie 7. Czy już, Michał? Jeszcze nie. Michał kiwa, że nie. 71335, to ja państwu przypomnę, że numer SMS-owy do dyspozycji. Michał, kiwniesz kiedy? Nie, po prostu zaczął grać sobie.